Връзване и развързване. Беседа, държана от учителя на 13 юли 1930 година, 8-ми младежки събор. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето. И каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето. Матея, 18 глава, 18 стих. Всички, които сте поканени тук, не сте дошли за ядене и пиене, нито за забавление, но сте дошли да учите. Затова трябва да внесете в ума си идеята, че сте ученици. Вие не трябва да се спирате само върху това, какво аз ще ви кажа, но сами трябва да мислите. Не е въпросът как аз ще кажа нещата, но какво вие можете да разберете, да възприемете и да приложите като ученици. Това ще ви ползва. По какъв начин ще кажа нещата, какво ще кажа за яденето, дали е сладко или не, това не е важно. Ако научите това, което е нужно, яденето ще бъде сладко. Ако не го научите, яденето ще бъде горчиво. Вие можете да се зададете въпроса: каква е целта? Какъв е смисълът на живота? Целта на живота е учението. Когато човек научи това, което днес му е предадено, да благодари на Бога. Той трябва целият ден да учи и вечерта да благодари, че е научил урока си. На втория, на третия, на четвъртия ден пак ще учи. И след като прекара целия живот в учене, ще замине за другия свят, дето ще продължи учението си. Само чрез учението човек разбира смисъла на живота. Сега, като ученици, аз искам да бъдете свободни, защото ще ви дам нови обяснения за нещата, за които даже и на ум не ви е дохождало. Върху много неща трябва да ви се обърне внимание. Забележете, морякът, който пътува по морето, навред е обиколен от вода, но от тази вода не може да се пие. Ако ожаднее и пожелая да пие от тази вода, той предварително трябва да я дистилира, за да извади онези солено-горчиви соли от нея, които правят водата негодна за пиене. Тъй, щото, когато в писанието се казва да не любите света, то е, защото го разглеждат като море. И ако вие влезете в това море, света, и пиете от неговата вода, такава жажда ще се възбуди у вас, че нигде няма да си намерите място. Солена, горчива е водата на света. Тази е простата философия, с която се обяснява защо човек не трябва да люби света. Искате ли да пиете от водата на света, непременно трябва да я дистилирате. Това всички трябва да знаете. И тогава от дистилираната вода на света можете да пиете колкото искате. Обаче, както сега светът е построен, водата му е солено-горчива. И вие искате, не искате, корабът ви ще пътува по това море, но трябва да имате в себе си особени реторти, в които да дистилирате по-малко от водата на света и да я пиете чиста, свободна от всякакви примеси. Аз искам да бъдете добри ученици. Вие имате една слаба страна, че бързате. Всички искате в кратко време да свършите курса на учението, затова гледате да взимате по два класа наведнъж. За вас е важно да свършите един клас на годината, но да го завършите както трябва. Смисълът на учението не е в бързото минаване на класовете. Можете да минете един клас, а можете да минете и 20 класа, но важно е какво ще научите. Щом разберете смисъла на това, което учите, ще минете в по-горен клас, ще минете през посвещение, което наричат разцъфтяване на човешкото съзнание. Това значи да минава човек съзнателно от клас в клас, от по-ниско съзнание в по-високо. Не учите ли съзнателно, вие ще останете в едно поле, в една мъртва сфера, дето няма свобода, няма прогрес и движение напред. Вие ще се намерите в положението на впрегнат кон, който тупа само на едно място, чака момента да тръгне напред. И при това положение вие казвате: тежък е животът. Не, животът не е тежък. Животът е тежък само тогава, когато не любите и не учите. Прекрасен е животът, когато любите и учите. Няма по-хубаво нещо от това да любите и да учите. Сега ще ви прочета 18 глава от Евангелието на Матея, която никога досега не сте чели. Впрочем, вие сте чели тази глава, но при известни условия, при известно състояние на съзнанието си. При сегашното си състояние никога не сте я чели. Тъй както сега ще ви прочета тази глава, тя е съвършено нова за вас, нещо ново е вложено в нея. Значи, сега ще ви прочета една нова глава от ненаписаното още Евангелие, за която нито сте чували нещо, нито на ум ви е дохождало. В онова време, във времето на Христа, както и в наше време сега, дойдоха учениците Христови, както и сегашните ученици, и запитаха Христа, както и сегашните го запитват: кой е най-голям в Царството Небесно? Първи стих. А Исус повика едно дете да го постави посред тях. Втори стих. Колко голямо може да бъде това дете? Това дете беше на 5 години. И рече: истина ви казвам, ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно. Трети стих. Ако се не посеете в земята като житното зърно и ако се не печете на слънце, никога няма да озреете. И тъй, който смири себе си като това дете, той е най-голям в Царството Небесно. Четвърти стих. И тъй, който донесе вода на баща си, когато е жаден, баща му ще го благослови. И който помогне на майка си да сготви яденето, тя ще го нагости. И който приеме едно такова дете в мое име, мене приема. Пети стих. А който съблазни едного от тези малките, които вярват в мене, за него по-добре би било да се окачеше на врата му камък воденичен и да потънеше в дълбините на морето. Шести стих. Това са иносказателни думи. Те подразбират: вържи злото за воденичния камък и го пусни в морето. Когато децата отиват на училище, не ги съблазнявай, не взимай турбичките им, но ги остави да отидат при своя учител да се учат. Кажеш ли някому да не ходи на училище да учи, ти го съблазняваш. Казваш: не учи, поиграй си още малко, поживей, докато си млад, нека учат простите, невежите хора. Кажеш ли някому това, ти го съблазняваш. Горко на света от съблазните. Защото неизбежно съблазните ще дойдат, но горко на много с човека, чрез когото съблазанта дохожда. Седми стих. Горко ономува, който става гарант за човек, който прави престъпления. И ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи и хвърли ги от себе си. По-добре ти е да влезеш в живота хром или клосен, а не с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън. Осми стих. Ако имаш нож, с който можеш да убиваш хората, хвърли този нож от себе си. Ако носиш в джоба си един съвременен кобур, хвърли го 100 крачки далеч от себе си, да не съблазняваш хората. И ако те съблазнява окото ти, извади го и хвърли го от себе си. По-добре ти е с едно око да влезеш в живота, а не да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла огнен. Девети стих. Ако имаш две врати на къщата си и през едната влизат разбойници, а през другата влизат приятели, затвори вратата, през която влизат разбойниците, а остави само тази, през която влизат приятелите. Гледайте да не презрете едного от тези малките, защото ви казвам, че ангелите им на небеса винаги ще гледат лицето на Отца Моего, който е на небеса. 10 стих. Защото Син Человечески дойде да спаси погиналото. 11 стих. Как ви се вижда? Ако някой си човек има 100 овци и се изгуби една от тях, не остава ли 99-те на горите и отхожда да търси изгубената? 12 стих. И ако се случи да я намери, истина ви казвам, че се радва за нея повече, нежели за 99-те неизгубени. 13 стих. Така не е по волята на Отца вашего, който е на небеса, да погине един от тези малките. 14 стих. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, вързано ще бъде на небето. И каквото развържете на земята, развързано ще бъде на небето. 18 стих. Сегашният живот е живот на вързване и развързване. Ти не можеш да развържеш това, което не е вързано. И не можеш да вържеш това, което не е развързано. Това, което не е вързано, ще вържеш, а вързаното ще развържеш. Ако знаеш да връзваш това, което не е вързано, и ако знаеш да развързваш вързаното, ти можеш да разбереш великия закон на живота. Ако не знаеш да завързваш въжето на кофата, с която ще вадиш вода от кладенеца, ти не можеш да извадиш вода. Ако не можеш да вържеш кофата както трябва, ти ще я спуснеш долу, но тя ще остане в кладенеца и няма да извадиш вода. Кофата трябва да се върже добре с три възела, за да се извади с нея вода от кладенеца. Че въжето щяло да страда, да вдига шум, това е негова работа. То може да дига шум колкото иска, важно е да се извади вода от кладенеца. Всяко въже съжалява, когато изгуби кофата си и се радва, когато кофата му е на място. Следователно, ако вие не можете да вържете както трябва някоя ваша мисъл за дръжката на кофата и я спуснете в кладенеца, дето вашият ум и дух работят, какво можете да направите? Нищо не можете да направите. И тогава вие можете да имате хиляди кофи, но смисълът на учението не е в многото кофи. Една кофа имайте, но въдете с нея вода. Какво ще ви ползват хилядата кофи, с които не можете да извадите вода? Започвате да четете 1, 2, 5, 100, 1000 различни кофи по големина и по форма, но всички са празни. Какво ще ви ползва много знание без въже? Ако имате много знание, но не можете да го използвате, то е ненужен баласт за вас. Вие се нуждаете от здраво въже и от една здрава кофа, с която да можете, когато искате, да вадите вода от кладенеца. Имате ли много кофи, ще бъдете тъй добри, дето минавате, да оставяте на този, на онзи по една кофа, като задържите и за себе си една. Излишните кофи раздайте на тези, които нямат. И тъй, превеждайте сега. Доколкото ние разбираме великия принцип на живота, Бога, който работи в света, и доколкото сме съгласни да изпълним Неговата воля още днес, дотолкова и ние можем да бъдем в Негова услуга. Пред Бога седи цялата вечност, на Него се подчиняват и богове, и мъдреци, и философи, които са завършили своето развитие на земята. На Бога се подчиняват и малките хора на земята, на мнозина от които още трябва да се доказва защо е нужно да се изпълнява волята Божия. На Бога се подчиняват и боболечките, и рибите, и птиците, и млекопитающите. Когато майката изпраща детето си на училище, тя все ще му тури нещо в торбата за ядене. Детето има право да яде само когато научи урока си. Човек има право да яде, само когато се събуди. И тъй, ако знаете да вързвате, трябва да знаете да развързвате. Една българска пословица казва: вържи попа, да е мирно селото. Аз казвам: вържи дявола, да е мирен животът. Вие вързвали ли сте дявола, да знаете как се вързва? Ако не сте го вързвали и не знаете как се вързва, казвам: не развързвай дявола от тебе, който е вързан. Ако не можеш да го вържеш, поне не го развързвай. Такъв е законът. Щом не знаеш да го завързваш, поне не го развързвай, защото после няма да знаеш как да го завържеш. Някой казва: защо да не го развържа? Ако можеш да го завържеш, развържи го. Пък ако не можеш да го завържеш, не го развързвай. Ако не можеш да разлюбиш един човек, не го залюбвай. Пък ако не можеш да го залюбиш, не го разлюбвай. Защото ако го разлюбиш, ти ще развържеш дявола, а щом развържеш дявола и не можеш да го завържеш, той ще създаде хиляди нещастия в живота ти. Всички нещастия в живота проистичат от разлюбването. Който може да разлюбва, той може и да развързва. Казвате: аз не обичам вече еди кой си човек. Щом не го обичаш, ти го развързваш. Казано е в писанието: любете враговете си. Това значи: свържете враговете си. Ако не обичаш врага си, ти си го развързал и по този начин сам си създаваш неприятел. Така седи този въпрос в живота. Всеки човек, когато си разлюбил, той ти е вече враг. Той постоянно върви след тебе, носи си ножа, дебне да те мушне. Залюбиш ли го, той хвърля ножа на страна, върви подир тебе, но вече е като отворен цвят. Казвам: аз ви говоря за онези закони, които работят в човешката душа. Аз ви говоря за един свят, с който вътрешно вие още не сте запознати и се занимавате само с външните прояви на този свят и с неговите сили, които действуват като барута, с който малките деца се забавляват. Представете си какво може да стане, ако пуснете някое малко дете в един магазин, пълен с барут. То ще запали барута, но какво ще стане след това, нищо не мисли. Казва: ще цъкна, ще запаля барута. Лесно е да се цъкне една клечка кибрит, но след това ще настане цяла катастрофа наоколо. Не се опитвайте, не си играйте с силите на природата. Когато някоя кокошка срещне един вол, тя се напери и му казва: ти знаеш ли коя съм аз? И волът я пита: ами ти знаеш ли кой съм аз? Кокошката пак му казва: виж, това са моите деца, гледай да не ги тъпчеш. Аз отдавна зная, че те са твои деца и никога не съм ги тъпкал. Тя го клъвне и му казва: знай, че аз съм кокошка. Волът не се занимава с кокошката. Той е благороден, занимава се с разрешението на свои важни задачи. Волът казва на кокошката: днес имам да разора една нива на своя господар. Той скоро ще ме впрегне на работа. Не ми тежи работата, но откак служа на господаря си, никога не съм го задоволил. Аз търся начин как да ме залюби моя господар. Той ме е разлюбил и затова ме впряга и буде сустен. Искам да ме залюби, да не тегля толкова много. Щом ме залюби, той ще ме освободи от юларя. Не ме ли залюби, ще тегля през целия си живот. Днес всички хора казват, че животът е тежък. И волът казва, че животът е тежък. Казвам: вие теглите, защото господарят ви е разлюбил. Значи, господарят ви е вързал. Вие трябва да правите преводи на сегашния си живот, за да го използвате разумно. Мнозина, като не разбират живота, чакат да дойде някой от небето да ги спаси. Действително, може да дойде някой ангел на спасението, но той няма постоянно да седи при тях. Може да поседи ден, два, три, месец, два, най-много година и след това ще замине. И ангелът има свое предназначение, свои цели, свои мисли и желания, които трябва да постигне. Той слиза на земята от обич към някого и остава тук, докато си свърши работата си. Дойде ли някой ангел на земята, вие искате той да остане постоянно при вас, както майките искат децата им, техните ангелчета да бъдат постоянно около тях. Те целуват своите ангелчета, радват им се, но щом изникнат крилца на тия ангелчета, те оставят старата си дреха и хръкват вън от дома си. Майките плачат, скърбят, казват: отидоха си нашите ангелчета. Всеки ангел носи със себе си своята написана книга, листата на която виждате в техните очи, вежди, уста, нос, косми по главата и така нататък. Знае ли майката какво се крие в главата на нейното ангелче? Прочела ли е тя писмата на главата му? Всеки косъм по главата на нейното ангелче е писмо, което тя трябва да прочете. Тя даже не знае колко косми имаше детето и на главата си, какви бяха веждите му, колко кръга имаше на очите си, каква беше големината на устата, на носа, на пръстите му, каква форма имаха ногтите му и така нататък. Написана книга беше то, но не прочетена остана. Какво направи майката за това ангелче? Тя го къпеше, хранеше, обличаше го и си поиграваше с него. Нищо повече. Питам, какво можете да научите при такива разбирания за живота? Правилни разбирания са нужни на хората. Дойде някой, задигне тази книга, а вие плачете, страдате и казвате: отиде книгата ми. Ще прочета няколко стиха от книгата на Амос, глава 7, от 14 стих надолу. И отговори Амос и рече на Амасия: не бях аз пророк, нито пророчески син, но бях говедар и берях черници. 14 стих. И Господ ме взе от подир стадото и рече ми Господ: иди, пророчествувай на людете ми из Израиля. 15 стих. Сега, прочее, слушай словото Господне. Ти казваш: не пророчествувай против Израиля и да не капе от тебе дума против Исааковия дом. 16 стих. Зато така говори Господ: жена ти е блудница в града, и синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч. Това значи, мислите и желанията ти ще бъдат посети. И земята ти ще се раздели с въже, и ти ще умреш в скверната земя, а Израиля непременно ще бъде закаран пленник от земята си. 17 стих. Сега, като на ученици, обръщам ви внимание на следното положение. Всички трябва да знаете правилно да вързвате и да развързвате, т.е. правилно да любите и да разлюбвате. Не е важно как сте били вързани. Не е важно как сте разлюбили хората. За вас е важно как днес вързвате и развързвате. Някой казва: защо ме развърза? Питам: ако ти дойдеш при мене вързан и не си ял цели три деня и аз те нахраня, развържа и пусна да си вървиш, какво лошо има в това развързване? Добре е гладният да бъде вързан, а ситият развързан. Когато ситият се развързва, на място е развързването. Но когато гладният се развързва, това развързване не е на място. Вържи гладния на едно място, нищо повече. Развържи ситият да си върви по пътя, защото е сит. Много от учениците се спират върху обикновените отношения между хората и ги сравняват с по-високите духовни отношения, които трябва да съществуват. Представете си, че някой учител влиза в клас и започва да милва, да гали ту един, ту друг от учениците и след това им казва: Хайде сега, правете си по домовете. На втория ден той пак повтори същото. Този побилва, онзи помилва и ги изпрати по домовете им. Питам, какво ще придобият тези ученици? В тях ще се развие щеславие и ред още отрицателни черти, каквито и в света се срещат. Какво ще бъде, ако учителят не гали учениците си, но работи с тях? Те ще научат много неща, ще се развиват. Учителят дига един ученик и го запитва. Колко правят 5 боба и 1 боб още? 6 боба. Господин учителю. Като посеете тези 6 боба на нивата, колко още ще родят? Не зная, господин учителю. Ако годината е суха, колко боба ще родят? Не зная. Ако е дъждовна, плодородна, колко ще родят? И това не зная, господин учителю. Има известни математически отношения, по които точно може да се определи колко боба ще се родят. Христос говори за житните зрънца, които попаднали в добра почва, и едното дало 30, другото 60, а третото 100 зрънца. Като съберете числата 30 плюс 60 плюс 100, ще получите 190. Като разделите числото 190 на 3, ще получите средно число 63,3. Остатъкът показва, че този плод не е могъл да се развие, нямало е благоприятни условия за него. Ако приемем същите отношения и за 6 боба, т.е. всеки боб да даде по 63 зрънца, ще получим от тях 378 боба. Сборът на цифрите в числото 378 дава 18. Това е 18-та глава от Евангелието на Матея, която четох днес. Сега ще ви прочета 18 стих на 378 страница от Библията. И не стана Пасха като нея в Израил от дните на пророк Самуила. Нито направиха всичките израилеви царе като Пасхата, която направи Исаия и свещениците, и левитите, и всичкият Юда и Израил, които се намериха, и ерусалимските жители. Втора книга на Литомниците, 35 глава, 18 стих. Пасхата е възпоменание за освобождение от епоха на робство. С Пасхата евреите ознаменуваха своето освобождение от робството си в Египет. Когато човек люби, той трябва да направи Пасха. Тя е възпоменание за освобождение от робство. Когато човек иска да се освободи от какво и да е робство, той трябва да направи Пасха. Пасхата може да се направи само по закона на любовта. Ако ти не любиш, никога не можеш да направиш Пасха. Защо? Защото в любовта всякога има жертва. Кого ще жертвуваш? Себе си. Който люби, той най-първо ще пожертвува себе си. Ако вие не знаете как да направите Пасхата в себе си, ако не знаете как да се пожертвувате, вие не сте разбрали закона на любовта. Значи, първо човек трябва да знае как да направи своята Пасха, а после да знае как да се пожертвува. Всички говорим за самопожертвуване, но трябва да знаем как да става това самопожертвуване. Жертвата е общ закон за всички. Когато някой се жертвува за мене, аз гледам как той изпълнява закона на жертвата, уча се от него. След това пък аз ще се пожертвувам за него. Първо се жертвува един, после втори и така нататък. Законът на жертвата е неизбежен. Няма да остане човек в света, който да не се жертвува. Когато дойдем до закона на жертвата, ние трябва да знаем как да направим тази жертва. Ние ли направим както трябва, тя е безполезна. Ако ти ходиш на училище и не разбираш основните принципи на учението, или ако не разбираш дълбокия смисъл на геометрията, на астрономията и на всички науки, които се преподават, какъв смисъл има твоето учение? Всички небесни тела имат своето дълбоко предназначение за времена и за години. Всяка звезда, например, представлява един лист от свещената книга. Свещената книга пък е небето, което виждаме над нас. Слънцето представлява една от отворените вече страници на тази свещена книга. Един ден този лист ще се затвори и на негово място ще дойде друго слънце, още по-светло, със съвсем друг цвят от този, който сегашното слънце има. Казвам, в този смисъл човек трябва да цени тази свещена книга, която му е дадена. Ако вие не разбирате сегашния си живот, както сте създадени, как ще разберете живота, който е над вас? Тъй както сте събрани тука, не е важно само какви са отношенията ви едни към други, но всяка сутрин, като ставате, всичките удове на организма трябва да имат правилни отношения към човека, към своя господар. Краката трябва да имат правилни отношения към господаря си. Очите, ушите, стомахът, дробовете, мозъкът също така трябва да имат правилни отношения към своя господар. Ако отношенията на някой от тези удове не са правилни, тогава в организма на неговия господар се зараждат известни болезнени състояния. Въз основа на този закон и господарят на тези удове, човекът, трябва да има правилни отношения към тях. Щом е така, и нашите отношения към Божественото трябва да бъдат правилни. Правилни ли са отношенията ни към Божественото, тогава всяка сутрин то ни посещава, след което ние започваме работата си. Щом Божественото те посети, тогава ще дойде твоята майка, твоят баща, твоите братя и сестри, които са слуги на този велик божествен човек или тъй наречения истински баща. Ти няма да видиш божествения човек, но ще видиш неговите слуги, на които ще станеш на крак, както учениците стават на крак, когато учителят им влиза в клас. Когато слънцето изгрява, птичките стават на крак и обръщат погледа си към него. Когато слънцето изгрява, в сърцата, в душите на всички живи същества настава свещен трепет. Всички растения, риби, птици, животни, хора, даже и великите духове затаяват дишането си. И когато човек спи, той пак усеща изгряването на слънцето. И затова правилно е, преди да е изгряло слънцето, ти трябва да бъдеш на крака. Под думата слънце се разбира онова вечно будно съзнание в човека. Когато Бог иде в света, всички трябва да бъдем будни, на крак, за да възприемем Неговите свещени мисли. Той има желание да ни предаде своето знание и да ни остави свободни да реализираме Неговото знание в живота си. Казвате, защо трябва да любим, защо трябва да обичаме? Защо трябва да учим? На тези въпроси не може да се даде никакъв отговор. Защо трябва да се раждате и да умирате? Защо трябва да спите и да ядете? Няма отговор на тези палещи въпроси, които днес ви занимават. Ако се занимавате така, както до сега сте се занимавали, вие никога няма да дойдете до правилно разрешение на тези въпроси. Питам, когато плетете или шиете нещо, от коя страна започвате? От ляво към дясно или от дясно към ляво? Освен това, защо плътът, който толкова време сте такали, трябва да го разрязвате и после отново да го зашивате? Защо кацарят трябва да нарязва цели дъски на парчета и после да прави от тях каци? Питам, трябва ли всички хора да станат бъчвари или гранчари? Представете си, че всички хора произвеждат само бъчви или само грънци. Де ще изнасят стоката си за продан? Хората и без това са гранчари, защото мислите, чувствата и желанията, които всеки ден формуват, те ги изнасят на пазар. Има ли кой да купи стоката ви? В това отношение вие мязате на фабриканти, които произвеждат много стока, но стоката им няма пазар. Какво ще ви последва тогава? Крах. ще дойдат страдания, недоволства, болести и смърт в живота ви. Като се намерите пред такива изпитания, вие казвате: не разбираме смисъла на живота. Казвам: докато живеете по земному, вие не разбирате смисъла на живота и той не ви задоволява. Когато станете духовни, започвате да разбирате смисъла на живота и той вече ви задоволява. Когато един български цигулар тури цигулката на коляното си и започне да свири, вие доволни ли сте от неговото свирене? Не сте доволни. Самото поставяне цигулката на коляното придава на музиката повече земен характер. Дойде ли някой знаменит европейски цигулар, той туря цигулката по чията си и започва да свири. Неговото свирене ви задоволява, защото самото държание на цигулката, облегната на гърдите, придава на свиренето духовен характер. Всички инструменти, които се подпират на гърдите, са от благородно произхождение. Сега ние ще се приближим към великата истина в живота, да си обясним чрез нея всички прояви и явления с целокупния живот. Например, вие искате да свирите. Защо трябва да свирите? За да влезете във връзка с всички същества. Музиката трябва да мине през няколко фази, през няколко съзнания, докато дойде до вас. Вземете, например, цигулката. Тя е съставена от дърво, от струни, кожени и металически. Първата ви работа е да заставите мъртвото дърво, от което цигулката е направена, да пее. Майсторът, който е направил цигулката, той възкресява дървото, от което тя е направена. Следователно, когато започнете да свирите, първо вие имате отзвук на растението, от което е взето дървото за цигулката. После имате отзвук на животното, от червата, на което са направени струните. Значи, първо пеят растенията и животните, които са дали от себе си материал за направа на цигулката. Ето защо, когато някой свири, вие чувате музика, на която не знаете съдържанието. Тя е музика на растенията и на животните, но не и на човека. Първо се минава през тяхната музика и когато дойдете до вътрешния смисъл, който е вложен в музикалното произведение, тогава ще схванете музиката на човека. Значи растенията и животните са отлични музиканти. Първите музиканти в света са растенията. Те свирят на флейта. Флейтисти са. Животните пък свирят на цигулка. Те са цигулари. Ако човек не разбира живота на растенията и животните, той не може да свири. Който иска да се запознае с музиката, той трябва да изучава живота на растенията и на животните. Разбере ли човек живота на животните и растенията, щом започне да свири, техните елементи ще влязат в него, а след това и духът ще влезе в него като тълковател на тоновете. Духът ще въздейства на човека чрез ушите му. Духът ще предава, човек ще възприема. Разумният човек пък ще превежда езика на музиката. Когато слушате някой цигулар, вие трябва да тълкувате това, което той иска да изрази чрез цигулката си. Цигуларят предава своята мисъл в образи и ако човек не може да преведе тези образи, той не разбира музиката. Следователно, ако човек не започне с музиката на растенията и на животните, на млекопитающите, той не може да дойде до живота на духовните хора. Разбере ли живота на духовните хора, той ще дойде най-после и до вокалната музика. За сега в човешкия гортан се проявява само музиката на животното, но когато той се добере до възвишената мисъл, неговият гортан ще започне да говори чрез музиката. Сега, за да се доберете до възвишения живот, всички трябва да свирите и да пеете. Ако не можете сега, поне за в бъдеще трябва да се научите. Всеки трябва да мине през дисциплината на пението и свиренето. Ако някой има силно желание да свири, а няма условия, той може мислено да си вземе някоя китара или друг някакъв инструмент и да си представя, че свири, че дърпа струните. Ще кажете, че това е залагалка. Не, това е приготовление за нещо велико. Великите работи в света започват от малките неща. За пример, докато някой писател напише нещо хубаво, той трябва предварително да направи няколко опита, които изглеждат като играчки, като забавления. По същия начин, искате ли да напишете някоя дума красиво, вие трябва предварително да се упражнявате върху нейните елементи, буквите й, и тогава да я напишете както искате. В първо време вие ще пишете както малките деца. По-хубаво от тях не можете да пишете. За да пишете хубаво, вие трябва да знаете правилата за красиво писане. За пример, ако аз напиша думата мъдрост по всички правила на краснописането, който разбира тези знаци, той ще прочете думата и ще каже: «Вие написахте думата мъдрост». Който не разбира тези знаци, ще каже: «Глупост е това». Обаче не е достатъчно само да познаеш написаната дума, но трябва да разгадаеш какво нещо е мъдростта. Питам, що е мъдростта? Мъдростта е цел, смисъл на човешкия живот, който сега се създава. Когато животът произведе всички свои плодове, т.е. завърши своето развитие, тогава човек ще разбере какво нещо е мъдростта в пълния смисъл на думата. За сега ние пущаме листа, цъфтим, завързваме плодове и един ден, когато напълно озреем, тогава ще разберем всички противоречия, които съществуват в живота. Значи мъдростта е смисълът на живота. Любовта пък е закон, който помага за реализиране великите задачи на мъдростта. Истината също така иде като велика помощница в този път. Тя чертае пътя, по който могат да се достигнат целите на мъдростта. Следователно, любовта и истината помагат за реализиране великите цели на божествената мъдрост, която цари навсякъде във Вселената. И затова всички трябва да обичате мъдростта с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Такъв е законът. Смисълът на живота седи именно в това – да възлюбите мъдростта. Мнозина схващат този въпрос по друг начин. И те имат право, но казвам, мъдростта е свещеният път, по който трябва да вървите и в който Бог призовава своите деца. Някой казва: аз не мога да разбирам. Ако искате да разбирате, не дайте ходи далеч. Вие не разбирате много неща, защото се стремите да обхванете всичко изведнъж. Когато дойдете до музиката, до поезията, например, стремете се да разберете близките неща, които срещате отляво и отдясно на пътя си. Оставете на страна онези тънки, финни неща, които са още невидими за вас. Радвайте се, че срещате неща, които не разбирате или които не виждате и не са ясни за вас. Нека бъдещето ви радва. Казвате, какво е нашето бъдеще? Бъдещето е светло. Няма по-велико, по-хубаво нещо от бъдещето. Бог царува в бъдещето. Тогава има ли смисъл да се плашите от Него? Всички условия за вашето повдигане, всички условия за вашето развитие, всички условия за вашето щастие и сила, всички условия за вашето знание, всички условия за вашето безсмъртие и свобода, всички условия за реализиране копнежите на вашата душа се крият в бъдещето, в което Бог живее. И тъй, бъдещето ви чака. Когато дойдете до Него, вие трябва да бъдете готови. Не сте ли готови, вие ще останете като натоварени камили пред вратите на града. Натоварената камила не може да мине през Божествената врата. Дойде ли натоварената камила пред Божествената врата, тя непременно трябва да се разтовари. На същото основание и вие трябва да се разтоварите. Когато имате тежест, неразбирания, всичко това показва, че вие сте натоварени хора. Натоварените хора дигат врява, шум, правят скандали. Кой търговец, кой адвокат не дига врява, шум? Търговецът купува, продава стока, пазари се, дига шум. Двама адвокати дигат шум, врява в съда. Защо? Който не разбира въпроса, ще каже, че те се карат помежду си. Не се карат тези адвокати, но разглеждат дело на някой човек. Единият адвокат го защитава и казва: този човек има право. Другият казва: той няма право. Една американка, женена за богат търговец, помолила един ден мъжа си да я заведе в американската борса, да види какво правят там. Няма защо да те водя на борсата, нищо особено няма там, което да те интересува. Не, искам поне един път да отида в борсата. Най-после мъжът се съгласява и я завежда в една от горните ложи на борсата. Едва седнала на един стол, тя чула такава врява, такива викове и крясъци, каквито никога в живота си не е слушала. Слушай, не мисли, че съм толкова глупава. Аз те помолих да ме заведеш в борсата, а ти ме заведе в лудницата. Слушай, жено, това е борсата. Аз ти казах, че няма нищо интересно за тебе в борсата. Това са учените хора, които от въодушевление викат. Чудно нещо, как не ги е срам да викат толкова много? Ще викат, разбира се. След една минута или след една секунда всеки от тях може да бъде просяк или милионер. Ако вика, той може да спечели и 10 милиона. Ако не вика, всичко ще изгуби. Тогава ще го хванат за краката и ще го изнесат навън. Питам, при такова положение на нещата, може ли човек да не вика? Който вика, той остава член в борсата. Който не вика, изнасят го вън. Докато викате в света, вие сте в борсата. Ама щял някой ваш брат да се разсърди, вие не искате да знаете. Трябва да печелите. Щял някой ваш брат да се съблазни от нещо. И за това не искате да знаете. Вие трябва да печелите. Или пък някой ваш брат изгубил вярата си. Нищо от това. Случват се такива работи в света. Този човек си е изгубил вярата, защото вярата му е била слаба. Малко кредит е имал той. Казвам, в каквото положение и да се намира човек, животът, който има той, с всички свои противоречия струва повече, отколкото ако е в гроба. И най-лошият живот, който срещаме, струва милиони пъти повече, отколкото живота в гроба. След всичко това, трябва ли да се оплаквате, че вашият живот е несносен? Какво искате да направите в живота си? Някой казва: аз съм недоволен от живота си, искам да умра. Когато искате да умрете, това показва, че искате да се развържете. Така превеждам желанието ви да умрете. Аз съм готов да освободя кого и да е от вас, но при следното условие. Цял ден той ще оре под тостена ми на нивата. И вечерта, като се върне, ще го освободя по всички правила. Ще снема хомота му, ще го нахраня и ще го оставя да си почине. Това се заключава животът. Ние сме впрегнати и трябва да свършим работата, която ни е дадена за деня. Свършим ли работата си, вечерта господарят ни ще ни освободи и свободата, която търсим, ще дойде. Онзи, който не е бил впряган и който не е извършил работата, която е трябвало да извърши през деня, той не може да бъде свободен. Защо? Защото на другия ден ще бъде впрегнат. Ако пък днес извърши работата си, на другия ден ще бъде свободен. Това е велик закон, който наричаме закон на разумните хора. Ние говорим за разумните хора, а не за големите. не са големите хора, които ще завладат света. Нито пък малките хора ще завладат света. Обаче разумните хора ще завладат света. Те ще бъдат негови господари. Ако голямото може да завлада света, тогава мамонтите, тези големи предпотопни животни, досега щяха да го завладат. Ако голямото може да завлада света, преди потопа имаше големи, гигантски дървета на височина 500-600 метра, които трябваше да завладат света, но и те не го завладаха. След тях дойдоха големите млекопитающи, но и те не го завладаха. После дойдоха хората из полини, които също не завладаха света. Значи, силата не седи във мъжната големина. И малките същества не можаха да завладат света. Това показва, че силата не седи и в малките неща. Най-после дойдоха новите, разумните хора, които разбраха, че силата седи в мисълта. Силата на човека не е в колебанието, че от него нищо не може да излезе. Напротив, в тази мисъл се крие човешкото безсилие. Казвам, ако си мамонт, нищо няма да излезе от тебе. Ако си комар, нищо няма да излезе от тебе. Ако си разумен човек, всичко може да излезе от тебе. Значи, минус и минус при умножението и делението дават плюс. Плюсът е разумното начало в света. Следователно, вие можете да имате грандиозни планове, но те не могат да спасят света. Тези грандиозни планове няма да се реализират. Вие може да имате микроскопични планове, като тези на комарите, но и те не могат да спасят света. Обаче, вашите различни желания и мисли могат да служат като тукли и цимент за съграждане на Царството Божие. Тъй, щото разумното, което ние реализираме на земята, Бог го взима и с него съгражда бъдещия живот, в който сега всички трябва да работим. Някой казва, защо трябва да живеем? Ние трябва да живеем, за да събираме материал за съграждане на Царството Божие. Казвам, върху това именно трябва да работят и учениците. Някои казват, ние не сме големи хора в света, не сме силни. Вие не се нуждаете от сила. Ние нямаме пари. И от пари не се нуждаете. Ние не сме известни хора. И това не ви трябва. Вие се нуждаете от разумност. Имате ли разумност, бъдещето е с вас. Щом сте разумни, всичко можете да направите. Следователно, нашата сила не седи в богатството, нито във властта, която имаме, нито в знанието, което можем да придобием, но в служението, което можем да извършим. Да служиш на Бога, да чувствуваш връзка с Него и всякога да си готов на работа за Божието дело, в това седи и силата, и богатството, и властта, и знанието на човека. Някой казва, аз искам да стана проповедник. Ако всички станете проповедници, кому ще проповядвате? Аз искам да стана учител. Ако всички станете учители, кого ще учите? Аз искам да стана певец. Ако всички станете певци, на кого ще пеете? На себе си. Щом можете да пеете на себе си, тогава ще можете да проповядвате на себе си, ще можете и да учите себе си. На себе си всичко можете да станете, но искате ли да станете всичко това за хората, вие ще чакате вашия ред. Във вечността има място и време за всичко. И цар ще бъдеш, и прост човек ще бъдеш, и философ ще бъдеш, и глупец ще бъдеш. Всичко, каквото пожелаеш, може да ти се даде. Що е вечността? Вечността реализира всички противоречия, които съществуват в света. Тя примирява, т.е. тя съгласува плюса и минуса в света. Казвам, В сегашния си живот вие трябва да разбирате закона на бъдещето. Някой страда, защото е вързан. Щом е вързан в тялото си, той не трябва да страда. Тялото е на Бога и той сам ще го развърже. За какво са дадени ръцете на човека? Да пише. За какво му е дадена главата? Да мисли, да съчинява поезия. Ако трябва да пишеш, пиши. Ако трябва да пееш, пей. Ако трябва да свириш, свири. Ако трябва да копаеш, копай. Ако трябва да работиш, работи. Ако трябва да ходиш, ходи. Всяка работа сама за себе си е важна според закона на Божията мъдрост, на която любовта и истината са служители. Всяка работа, колкото и микроскопическа да е, тя е свещена. Ако завържеш връзките на обущата някому, ти си извършил велика работа. Ако си дал някому чаша вода, ти си извършил велика работа. Ти можеш да кажеш някому само една блага дума, но тази дума има толкова тежест, колкото милионите думи в 100 тома, написани от някой учен или философ. Всяка дума трябва да се каже на своето място. Ако някой човек напише 100 тома, които не са на място, един ден Бог ще го натовари да носи тази своя тежест. Ще видите как един ден Бог ще натовари всички писатели, които не са писали на място, да носят своите книги на гърба си, своя собствен товар. Който е много натоварен, много е писал. Който е малко натоварен, малко е писал. Някой ще каже: слава Богу, че нищо не съм писал. Питам: знаете ли какъв товар представляват всички ваши мисли и желания, които сте реализирали и на които се дължи нещастието в света? Какво ще правите с този товар? Знаете ли каква отговорност носите върху себе си? Време е вече да се ликвидира с миналото. Вие създадохте голяма катастрофа в света. Следователно, както създадохте тази катастрофа, както вързахте света, така трябва да го развържете. Кои ще развържете? Кои ще освободите? Затворите трябва да се отворят и праведните да се пуснат на свобода. Добрите хора развързвайте. Добрите хора събуждайте. Онези пък, които сега влизат в затворите, тяхното време после ще дойде. И тъй, важно е сега да схващате основната мисъл на живота – мъдростта. Какво правите вие? Искате да се осигурите, да се спасите. Оставете вашето спасение на страна. Казано е: когато духът на истината дойде, той ще ви научи на всичко. И понеже този дух ще учи хората, и вие трябва да се учите. Това значи, когато Божественото дойде у нас, то ще ни научи на всичко. Там е силата на човека. Ако Бог е с нас, кой ще бъде против нас? Казваме: какво можем да направим ние? Нищо не можем да направим ние сами, но с Бога, който е у нас, всичко можем да направим. Казвате: кои сме ние? Ние, като хора, сме нещо подобно на животните. Обаче ние сме съработници на Бога, които ще завършим Неговата работа. Христос казва на учениците си: идете и проповядвайте моето учение, и аз ще бъда с вас до скончанието на века. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. По-нататък Христос казва: идете и проповядвайте. Ако ви затворят, аз ще ви освободя. Ако ви бият, аз ще се разправя с тези, които ви бият. Казвате: бедни сме, никой не ни дава пари. Това зависи от вас. Защо? Защото всички банкери служат на Христа. Ако сте с Христа, вие ще отидете при някой банкер и той веднага ще стане и ще каже: заповядайте, има един запис за вас. Ако Христос не е с вас, този банкер ще ви каже: господине, нямам пари на разположение. Щом имате подписа на живия Господ, на Христа, навсякъде ще ви приемат. Щом не ви приемат навсякъде, помнете, че Христос не е с вас. Ако се карате и не разбирате, Христос не е с вас. Ако се карате и биете, но се разбирате, Христос е с вас. Той казва: карайте се, бийте се, масажирайте се, налагайте се по всички правила, но трябва да разбирате защо се биете. Някой страда, че има ревматизъм, главоболие или друго нещо. Казвам, това е една трудна задача, която трябва да разрешите. И за това казвам, блажени страдащите, блажени, които имат болен стомах, блажени, които страдат от главоболие, блажени, които нямат пари, блажени, които са бездомници, блажени, които гладуват. В това седи смисъла на живота. По-нататък казвам, щастливи са онези, които имат къща, щастливи са онези, които ядат, щастливи са онези, които учат. Значи, онези, които нищо нямат, са блажени. Онези, които имат, са щастливи. По това именно се отличават блажените от щастливите. Щастливият може да стане нещастен. Блаженият е винаги блажен. Защо? Понеже няма какво да му се вземе. Щастливият, понеже има много неща, като изгуби това, което има, той става нещастен. Затова именно блажените седят по-горе от щастливите. Сега, като слушате тези блаженства, вие се смеете. Аз наричам този смях свещен. Свещеният смях се предизвиква от това, когато ние искаме да се освободим от нещо неестествено в себе си, от някаква незгода в света. Свещеният смях показва, че човек се освобождава от нещо неприятно. Човек, като се посмее малко, олеква му, състоянието му се променя, както на прашния барабан олеква от праха, като го удари барабанчикът. Дойде ли ти някаква скръб или страдание, посмей се малко. Каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето. Каквото развържете на земята, развързано ще бъде и на небето. Законът е следният. Каквото вържете в себе си, ще бъде вързано и горе. Каквото развържете в себе си, ще бъде развързано и горе. Затова вържете нещо в себе си, а друго развържете. Каквото направите в себе си, ще бъде направено и горе. В това седи вашата сила. Всеки ден трябва да вържете нещо и да развържете нещо. Скарал си се с някого. Значи, свързал си се. Какво трябва да направиш? Срещни този човек, прегърни го, целуни го, раздрусай го. Кажи му, не ми се сърди. В това седи силата на човека. Тъй, щото разсърдиш ли се с някого, не ходи да му искаш извинение, но хвани го, прегърни го, целуни го от едната, от другата страна. Речете ли да се извинявате, това са официалности, това са фарисейщини. Направил си грешка. Вземи четката като художник и поправи погрешката си. Кажи, не зная как направих погрешката, но трябва да я поправя. Като поправиш погрешката си, направи едно угощение, покани всичките си приятели и кажи: много съм радостен, ще ви дам банкет. Защо? Защото изправих една своя грешка. Ако искате да бъдете ученици на новото учение, така трябва да постъпвате. Казвате: хайде да се примирим. Как ще се примирите? Дадох ти ли банкет? Вие още банкет не сте дали, а казвате, че ще се помирите. До края на тази година всеки от вас ще даде банкет, че сте се помирили с един от вашите неприятели. Опитайте се да се помирите с този, когото не можете да търпите, когото не искате да видите. Само по този начин ще опитате вашата сила. Когато някой иска да извърши една работа, но не успява, той казва: нямам условия. Какви условия искаш? Казвам: и при вързването, и при развързването се изискват божествени условия. Затова се изискват знания. Например, когато някой човек не може да прощава, той трябва да знае кои са причините за това. Причината, дето този човек не може да прощава, се дължи на това, че у него не е развит съответният център, който се намира горе на главата. Този център е свързан с известни космически сили. Ако този център не е добре развит от човека, той не може да прощава. Когато този център е в хармония с други сили, с други центрове и способности, които участват в човешката душа, тогава и човек е готов да прощава. Ако този център не е в хармония с другите сили и способности в човека, той и да иска да прощава, не може. Това място на главата, от което зависи дали човек прощава или не, може да се събуди. Представете си един мъж, който не може да прощава. Нека някоя хубава жена, която способността да прощава е силно развита, се докосне леко до главата на този мъж, дето е мястото на този център. Вие ще забележите, че този човек моментално се променя. Той е готов вече да прости, даже да даде пари или да направи някаква голяма жертва. Значи тази хубава жена има противоположни чувства и енергии в себе си в сравнение с тези на дадения мъж, затова тя му подейства в благоприятен смисъл. На същото основание, по обратен път, вие можете да заставите някой човек да не прощава. Как? Пратете при него някоя грозна жена, в която способността да прощава не е развита, и я накарайте да пипне този център на главата у мъжа. Този човек моментално се изменя. Той вече не е готов да прощава. Това са закони, които действат в живота. На тези закони ние всеки ден ставаме жертва. Наблюдавайте да видите как се проявяват тези закони в самите вас. Ставате сутрин бодри, весели, добре разположени. Не се минава един час, вие вече не сте разположени, сърдите се за нещо. Дайте си отчет, отговорете си философски, коя е причината за това нещо. Бог е същ по отношение на вас, с нищо не се е изменил. Ангелите са същи, а само вие сте недоволни. Коя е причината за вашето недоволство? Причината не е нито в Бога, нито в ангелите, но вие сте в дисхармония с божествените сили. Вие си давате един, друг отчет, но в себе мъчи нещо. Най-после, по някакъв начин, успявате да възстановите отношенията си към Бога и веднага това, което ви мъчи, пада, а в съзнанието ви се явява светлина. У хора, които не могат да прощават, очите потъмняват. Те са винаги недоволни. Тези пък, които лесно прощават, имат светъл поглед. Те са винаги доволни. И сега, ако вие не се запознаете с вътрешната психология на живота, ще останете в голямо невежество. Когато слънцето изгрява, пред нас се разкрива нова област. То ни дава възможност да видим всичко, което в тъмнината. Невежеството не можем да разберем и научим. Върху тези въпроси, които разглеждаме сега, ние можем да разискваме само днес, при днешната слънчева енергия. Утре ще се разглеждат съвсем други въпроси. Светлината, която ни се изпраща отгоре, мислите, които възприемаме от невидимия свят, и желанията, които имаме в себе си днес, всичко това се дължи на участието, което висшите същества взимат, за да ни повдигнат. И ако ние не работим с тях заедно, няма да имаме дял в извършената от тях работа. Ако ги слушате, те ще ви научат какво да правите, какво да говорите. Невъзможните неща за човека са възможни за Бога. Съзнание се изисква от всички. Вие трябва да разбирате живота разумно, понеже той не може да се измени заради вас. Като казвам, че животът не може да се измени, разбирам, че според законите, които Бог е създал, животът наистина е неизменен. Щом е така, ние трябва да изучаваме тези закони и да се приспособяваме към тях, а не законите да се нагаждат към нас. По този начин ние ще се приближим до опитната страна на живота. Каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето. Каквото развържете на земята, развързано ще бъде и на небето. Сега, онези от вас, които могат да помагат, трябва да помагат. Които могат да учат, трябва да учат. От всинца ви се изисква ново знание. Не какво е казал някога Моисей, нито какво са казали преди няколко хиляди години пророците, нито какво е казал преди 2000 години Христос. За нас е важно това, което сегашният живот ни носи. За нас е важно това, което сега Мойсей говори. За нас е важно това, което сега пророците говорят. За нас е важно това, което сега Христос говори. За нас е важно това, което Бог сега ни изявява. Условията преди 2000 години са били едни, а сега са други. Следователно, ние трябва да съгласуваме нашето минало с настоящето, понеже миналите погрешки се изправят само в настоящето. Ние не трябва да съгласуваме сегашното си верою с верою на миналото. Напротив, ние трябва да съгласуваме миналото си с сегашното, т.е. нашият детински живот трябва да съгласуваме с живота, който сега имаме, когато сме станали по-възрастни. Затова именно всички трябва да имате широта, простор в душите си, да прощавате. Човек трябва да учи, както Бог изисква. Той трябва да обича истината, както Бог изисква, както небето изисква. Под думата небе аз разбирам всички съвършени същества, които са завършили своето развитие. Те имат силно желание да помогнат на всички, които искат да минат по техния път. Те идат да ви посрещнат на пристанището, както онези, които ви обичат, идат да ви посрещнат, когато чуят, че параходът пристига на пристанището. В този случай любовта прави връзка между вас и висшите същества. За кого ви посрещат? Те ви посрещат за онова велико общо начало, което живее както у тях, така и у вас. Те посрещат Бога, който живее у вас. И вие посрещате Бога, който живее у тях. Когато посрещаш някой човек, ще го посрещнеш заради Бога, който живее в него. Когато прощаваш на някой човек, ще му простиш заради Бога, който живее у него. Когато залюбиш някой човек, ще го залюбиш заради Бога, който живее у него. Нямаш ли тези разбирания, нищо не можеш да постигнеш. Казвам, вие трябва да дойдете до истинското знание. За тази цел трябва да имате един ключ. Ако нямате елементарните познания, ако нямате необходимия за тази цел ключ, вие ще изпаднете във вътрешно противоречие, във вътрешни погрешки. Ако дам всеки му от вас по 1 000 000 стерлинги, какво ще направите? Тук ще останат най-много 10 души, а всички останали ще тръгнат по света. Някои ще ударят на ядене и пиене, други ще отворят фабрики, трети ще купуват и продават и така нататък. И ако ви повикат да дойдете на клас, вие ще кажете: сега сме много заети, нямаме време. Когато бъдем по-свободни, тогава ще дойдем. До сега вие сте били търговци, но сте изяли всичкото си богатство и за това сте дошли да учите. Като свършите този курс, пак ще ви кредитират, пак ще отидете в света да видят там какво сте освоили от Божественото. Това, което учите, трябва да го приложите. И тъй, не се спирайте върху личния живот. Не е важно дали вашата личност е с нещо засегната. Важно е дали хората почитат любовта, мъдростта и истината. Освен това, важно е още дали името Божие царува в света и дали хората се подчиняват на Божия закон. Ако човек се подчинява на Божия закон, неговата личност ще бъде свещена. Не се ли подчинява и личността му няма да бъде свещена? Като зачитаме този закон и му се подчиняваме, ние ще внесем в съзнанието си мисълта, че трябва да станем проводници на великата Божия мисъл. Всички трябва да станем фарове, да светим. Ние трябва да бъдем като съвременните топове, в които, като турят граната и запалка, да стане силно избухване, вследствие на което гранатата, т.е. мисълта да отлети далеч, да раздруса въздуха наоколо и всички да познаят, че тази мисъл е божествена, а не човешка. Сега, вашите разбирания трябва да бъдат широки, в хармония с общия закон. За пример, като влезете в някой университет, вие трябва да зачитате неговите закони. Като влезете в някоя гимназия, вие трябва да зачитате нейните закони. Като влезете в някоя държава, също тъй трябва да зачитате установените от нея закони. На същото основание, като влезете в духовния свят, и там трябва да зачитате законите. Ако вие не зачитате законите на държавата и ако тя от своя страна не зачита законите на друга държава, какво може да се постигне? Нищо. Разбирания са това. Казвате, как да завързваме и да развързваме? Христос казва, дето са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз. Значи, ако Христос е между вас и вие ще знаете как да вързвате и развързвате. Сега привеждам. Ако между вашите мисли и желания се наредят и Христовите мисли и желания, вие всичко можете да направите. Ако между вашата любов дойде Христовата любов, вие всичко можете да направите. Ако между вашето знание дойде Христовото знание, вие всичко можете да направите. Следователно, каквото вързвате, вързвайте разумно, а не глупаво. Вързвайте разумно, развързвайте разумно. Учете разумно. Обичайте разумно. Ходете разумно. Всичко правете разумно. Това е задачата на ученика, който е призван в сегашния век да служи на новата епоха, на новата ера, която настава. Само по този начин и вие ще можете да реализирате всичките си желания. Няма да остане нито едно ваше желание, което да не се реализира, но при условие, щото това желание да бъде в съгласие с желанията на всички съвършени същества. Сега, като на ученици, аз ви пожелавам да вързвате и да развързвате разумно. Пожелавам ви още да бъдете свободни, да учите добре, да ходите в пътя на истината. И втори път, като ви срещна, всички да бъдете запалени свещи. Беседа, държана от учителя на 13 юли 1930 г. 8-ми младежки събор.